deixamos a música de Budiño e poñémonos en contacto co outro noso correspondente ali na Baixa Limia, Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Boas tardes e frías tardes tamén, non? Como que responda a época do ano. Lógico, febreiriño, non? Febreiriño. Sí, amigo, bueno, tocou agora, sí. Claro que sí. Ben, que coido que temos de convidada a unha persoa especial, non? Xa unha conocida do programa, non? Unha dinamizadora aquí do mundo da Serra do Xerez, nos proxectos e paraísos que ten por aí que escondidos, que la visita coñece tamén, non? Sí, sí, señor. Vale, pois veña, saudamos entón a dona Marta González, non? Moi boas tardes, dona Marta. Moi boas tardes, que tal, como estás? Bueno, pois aquí agardando a conversa que a triple faremos entre os tres, non? Lógicamente comentando cousas interesantes. En primeiro lugar, felicitar a Xosé porque é un grande embaixador da Baixa Limia, por lo menos dende a televisión galega comentan con él e fan representación de cousas interesantes con él, non? Ai, se nota que chegou aí entonces todo dentro do programa de galego, non? Sí, sí. Nada, que outro día coincidín con Marta aí na Portela do Home, verdad? Sí. E ela, pois, como a persona activa, pois, está sempre enseñando todo as maravillas que temos aquí. E evidentemente a Portela do Home é unha delas, non, Marta? Claro. Hombre, perfectamente, un paso obligado entre Portugal e España, que é unha portela natural, que desde moi antigo se utiliza como paso do interior de Portugal para equiparar a nosa terra. Entonces, xa romanos, xa a Reina Santa de Portugal, o San Rosendo, utilizaban estas terras, estes camiños para comunicarse entre Portugal e España, que aquí esta raya, como falábamos eses días aí atrás na televisión, era un territorio compartido entre eles e nós. Nós outra fronteira non o sentimos para nada, somos os mesmos de un lado e do outro. Claro, é que, non sei, a frontera aquí nunca foi unha raya, como é habitual pensar nunha frontera, unha línea de división, e que eran franjas compartidas, aí vivíamos porque era a mesma xente, o mesmo tipo de, as mesmas culturas, os mesmos sentimientos, todo, e as mesmas hábitos de, en todos os aspectos, non? Claro. Entonces, de aí que a Portela do Home era un punto singular que unía, era a autopista que comunicaba o norte de Portugal co sur de Galicia, desde sempre, non? Decimos dos romanos, desde o megalitismo, non? E iso era o que transmitíamos aí a través da televisión galega. Pero Marta vai moito máis alado dun punto da raya. Eu creo que é unha visitadora da raya en todos os puntos, non? Facendo un recorrido último, vexo que estas veces, por ejemplo, na Serra Amarela, aí no Penedo do Encanto, non? Sí. A ver, pretendemos que sexa un territorio común, único, a través da Reserva da Biosfera Transfronteriza Xerez-Xerez, que foi unha concesión que nos deu a UNESCO, que é un territorio compartido con unha mesma cultura que temos que dinamizar en conxunto. Entonces aí estamos, o sea, eles veñen para aquí e nós vamos para lá, sería todo compartir o territorio. Entonces estas últimas rutas que fixemos foi tanto no Soaxo, na Serra do Soaxo, como na Serra Amarela, que son territorios aquí da Reserva da Biosfera, xunto co Xurés, co Legoreiro, pois son as serras que compón esta nosa maravillosa xeografía, que agora mesmo estou contemplando aquí a Serra do Xurés toda nevadiña e é unha preciosidade. Está lle pegando o sol este de posta de sol agora aquí na Serra Nevada, é un espectáculo de vista. Entonces, e que tiñes este momento, entonces? Sí, aquí na ventana mismo, que é onde teño mellor cobertura. Ah, estás en Grou, por aí, non? Estou na casa en Grou, pero desde a miña ventana, xusto por eso eu me chamo Mira Xurés, porque a vista que teño desde aquí é xusto enfrente do Xurés. Aí teño enfrente xa as Gralleiras, Fonte Fría, Pico da Nebosa, está todo blanquiño, precioso. E que desde a tua casa abres en abanico toda a serra, non? Todo claro. O perímetro, toda a vertiente portuguesa española, non? Baste o horizonte, todo, claro. Todo teu, non? Efectivamente, desde o Pisco toda, claro, hasta casi a Porteladón, teño a toda aquí enfrente. Sí. E quédame a Armiñas Costas, quédame o Leboreiro, que é donde estuven hoxe, hoxe fomos para o Leboreiro, ali na, sí, xusto na falda do Leboreiro, que está un poviño que Taboazas, e ali vive o festeiro que era o festeiro que hai aquí nesta zona, que é un gran maestro, Toño Cesteiro. Fixeron un documental precioso sobre a súa vida que se chama Cesteando, e imos a cestear para ali con él, porque él, claro, ten ali un gran museo de cestos de todo o mundo, un magnífico coñecedor de ese oficio, e cando lle dis que lle queres comprar un cesto, el che di, no, non vendo cestos, tú si queres un cesto, ven aquí, yo enseño che como facer un cesto. Porque o que él quere transmitir o oficio e transmitir a arte da cestería. Entonces estamos indo ali un grupo de amigos todas as semanas a aprender, ahora aproveitando que están estas datas de inverno, chuvia, frío, aí estamos ali, bueno, maravillosamente hoxe caindo a neve fora, todo blanquiño, e non salía o lume daquela estufa de leña cesteando, aquilo era unha maravilla, unha música, claro, de fondo. E que era, además, un dos elementos que te llevas pa transportar cousas, os cestos tradicionales, non? Estás extinguindo porque realmente a utilidade de lume se perdendo. Efectivamente, ahora todo se sustituye por o plástico recordo que nos decía Confucio, decía que a auténtica importancia do cesto é o hueco, o que non existe, ¿no? Bueno. Pois sí, é unha maravilla estar ali con el. Hoxe pasamos un día, eu a mañá cando iba con meu coche para ali, que estaba todo nevado, canto máis iba subindo, claro, máis iba estando nevando, hasta que chegou un momentiño que o coche me empezou a recuar que xa non quería subir máis, porque estaba congelado. E claro, veo un veciño ali, me levou para arriba e decía, bueno, te día unha pena enorme, uxe, non poder estar ali cesteando, ali vendo caer a neve fora, e nos subiron con un todo terreno hasta a casa del para poder estar cesteando. Está máis apropiado o día porque tes anunciado para o día 9, que é xordos. Para o día, non sei se o día 9 ou o día 16, o 10. É o 16. A ruta da Serra do Amarela e a fornada de xordos, non? A fornada, sí, o día 9 facemos a ruta na Serra Amarela por aquela serra maravillosa, Penedo do Encanto, que é un penedo que está todo cheo de símbolos de un petroglifos marcados en todo o Penedo este, que lle chaman o Penedo do Encanto, e despois facemos unha ruta por aquelos os currais que lle chaman, que eran zonas onde subían na época do primavera verán cos rebaños e permanecían ali durante os meses de primavera hasta outono. Claro, tiñan unhas vivendas moi rústicas, feitas todas con pedra e terros, que as chivanas, sí, ali, sí, sí. Chamanlle tamén cortelos, chamanlle chouzos, chamanlle fornos tamén. Sí, sí, eran os currales antigos, non? Era o refugio deles, era como unha cabaniña, sí, sí, onde eles se refugiaban para dormir pola noite, para estar ali pendientes do rebaño, dos ataques do lobo. Entonces, para conformar, facemos unha ruta por todas esas currais, esas chivanas que ainda están moi ben conservadas. Creo que temos unha serra, digamos, unha serra, e cando falo disto falo de toda Galicia, porque sí, o sea, realmente as coordenadas cartesianas ou as polares, as esas, que científicamente se proba. Antes conocías con as toponimias esas, non? E os penedos eran precisamente un dos lugares característicos que indicaban cualquier punto da serra, non? Sí. E nos temos aquí tamén os dos reventafoles e todo eso, con donde iban tirando pedras arriba, e ya, cuando unha pedra se quedaba arriba, pues indicaba que se casaban este ano, non? O sea, que todos os claro. As pedras do casamento lle chaman, sí, sí, sí. Ten moitísima relación eso cos cons no mar, non? Porque tamén os mariñeiros teñen nome, poñenlle nome precisamente as pedras os claro, como referencia, non? E vos, claro, o sea, os mariñeiros teñen esa referencia, e os gandeiros, bueno, os agricultores, os da dentro, fan o mesmo cos seus penedos. Claro, claro, claro. efectivamente, claro. Sí. Todo isto é unha simboloxía, unhas lendas, todo o que está revesto con moita ofialatría aí metida, non? Serpes que aparecen, encantamentos de todo. O sea, temos unha serra con as maravillas non que non se visualizan, non, sí. Ni se ven, están a extinguirse, porque realmente todo eso se perde cuando cada vello que vai morrendo vai se perdendo toda esta tradición, non? E outra cosa que hai que facer hincapé é precisamente na flora. Esa flora que no sureste ten unha característica especial e ademais única, non? Que é o lirio. Ah, sí, o lirio do xurés, bueno, é unha das bastantes especies que temos aquí que son autóctonas. Pouquiños sitios o lirio, ainda se pode ver algún, o mellor tamén na parte portuguesa e na Serra do Leboreiro, pero bueno, hai unha cantidad enorme de especies, sí. este bravo, sí. Que vemos aquí. Digamos que especie única no mundo, claro, especie claro. Único no mundo, cuando sí, falamos de olivos de seres, sí. Una especie única, igual que pero... o fento también de, sí. Hai bastantes especies, hai un botánico que fixo o seu doctorado aquí en escribiu un libro sobre as especies autóctonas do xurés, e este bravo anduvemos con el facendo ruta e nos estuvo explicando in situ todas as especies que había e decía, vos sei que non sabedes o tesouro que tendes aquí, porque estas especies que hayan quedado aquí, que hayan supervivido a todas estas glaciacións que se perderan en todo o mundo e que solo quedarán aquí, no xurés, quere decir moito deste territorio. Claro, entonces, claro. O lirio, como é tan espectacular a súa flor tan delicada, o colorido e ese morado, que digamos que é moito máis vistosa, pero hai bastantes máis que o lirio, están a que lle chaman a flor de namorar, que tamén é unha flor preciosa que hai nas cimas por arriba dos 2000 metros, na cima de Santa Fría e no Leboreiro tamén, que son unhas especies únicas, preciosas, maravillosas, pero bueno, hai que coñecelas e hai que saber valoralas. Claro, pero son especies únicas no mundo. Estamos falando de especies que non existen en ninguna parte do mundo, xa porque endémicas, sí. Sí. E hai que acompañar todas estas visitas con algo de con algo de gastronomía, non? Ou solamente ir a levar o bocadillo. A ver, como é eso? A gastronomía aquí na nosa terra, sempre decía a miña avoa que as festas, cando se faz unha comida para a xente, mídese por o que sobra, non por o que se come. Bueno, sempre ten que quedar moito máis do que se comeu, e entonces as recetas, recuperar as recetas antigas e mostrar que as persoas que veñen aquí pois os nosos produtos, a nosa maravillosa mel que se fai aquí neste entorno que ten tantísima biodiversidade de plantas, é unha mel única porque ten un sabor exquisito, porque ten moi muitísima variedade, pode haber hasta 30 ou 40 variedades de polen en cada unha das, claro. das colmeas que fan o mel. Pois que estamos en competición clara con Viana do Bolo, non na calidad do mel, Tamén. Sí, bueno, justamente. Escoita, entonces, na visita, na ruta da Amarela do Penedo do Encanto, pois de mellor tamén ten un produto especial, pero na ruta do forno, o sea, do pan, digamos, sí. Irá acompañado a mellor dun, non será somente pan, a mellor tamén, como facía a miña avó, cando facía o pan, sempre facía unha pequeniña empanada ou un claro. pequeño doce, non? Claro. Temos a bica de millo, que se facía aquí en Terra de Millo, e entonces o unha calidade de millo, hai millos autóctonos aquí tamén, e sobre todo o millo de Sarreaus, que é un millo excelente para cocer o pan. E entonces este tipo de doces e de empanadas ten moito que ver coa fariña de millo. Hai a bica de millo doce, que leva a mitad de fariña de millo e mitad de trigo, pero despois vai na forma do roscón, do típico roscón, leva o burato no medio, e esa feita no forno de leña é que está riquísima, a bica de millo doce. Despois a empanada, temos unha empanada típica de aquí que de Forquellas, que tamén se fai coa farilla de millo, claro. E o trigo, non? un embutido que se facía con cebola e cabazo e as carnes grasas, e esa forquella con cebola, pimentos, cousas da huerta, conformaba unha empanada moi potente, porque xa a fariña de millo xa é unha fariña que enche moitísimo. Entonces esa empanada é unha empanada que moi sabrosa, moi distinta ás outras, porque non leva capa de arriba relleno e capa de abaixo, sino que vai todo mezclado a fariña coa zaragallada, que lle chamamos. Mezclase todo e aplástase e métese no forno. Entonces é unha empanada típica de aquí, que é unha empanada, unha receta maravillosa que lle encanta a todo o mundo. E despois tamén facemos a bica de millo, ou sea, a biquiña pequena que leva o chourizo dentro, que se vai envolta nunha berza. Entonces queda doradiña por afora, lle dá un toque o verde da berza, e esas boliñas eran as que nos facían para os rapaces. Cando cocían no forno, traíannos a boliña do chourizo para nós, a bica chourizeira, lle chamamos nós. Entonces é para repoñer forzas despois do camiño, non? Despois do camiño facemos unha pequena ruta por ali en Xordos, que é onde vamos a facer a fornada cos veciños de Xordos, un poviño que hai aquí ao lado de Bande, co arqueólogo, con David Pérez, que é o presidente da asociación de veciños aí en Xordos, e el lles vai explicar a parte esa da etnografía, onde están os muiños, os lavadeiros, petiños de ánimas e todo isto. E eso vai a ser mentras se pasaremos a primeira hora, mentras a Masa Leveda vamos a facer esa visita toda por o pueblo, esa pequena ruta, e despois xa volverán a partir das 12, 12 e media, para faremos o enfornar e de ir preparando xa as cousiñas para comer, que claro, xa imos a facer de víspera. Asados do forno, asamos os lacos de porco, lomo, bueno. Habrá un poquinho de todo, recetas, todo, productos de líquido, embutidos e queixos da montaña de Entrimo. Caray. Vale. Todo eso vai a conformar a gran festa gastronómica que faremos en torno ao forno e a festa de cocer o pan, e despois cos amigos gaiteiros, pandereteiras, pois aí xa lle daremos o toque final da festa con vos, moi boa música e con vos bailes, e xa metemos vamos. O sea, a disfrutar, básicamente, non? Eses dous días, que volvemos a repetir, o 9 de febreiro e o 16, non? O 9 de febreiro sería a ruta da Serra, e o 16 sería a fornada en Xordos, que sería festa gastronómica, etnográfica. Sabes, en xulio hai que a conjunción de elementos esenciales e enormes que temos aquí, non? Como claro. Conciliar a gastronomía, como paisaje, con todo o que conlleva isto. Pero da auga xa non estamos tan conformes, verdad, aquí nesta terra, Marta. Sí, bueno, siempre hay na vida o algo que porque si non tamén isto sería un paraíso, vamos. Sí, claro, si auga temos, a calidad de auga temos. Pero el termalismo é todo, o que pasa é que as autoridades, eu creo que están encima de todo, que non nos están favorecendo en nada con as aplicacións que permiten que se utilice o territorio aquí, non? Claro. Eu creo, porque te vi outro día nunha plataforma que se fixe unha auga limpa xa, non? Efectivamente, creamos aquí unha plataforma xunto coa xente da Limia por o problema que temos da contaminación do encoro das conchas, que ahora se está pasando para o del Lindoso. Claro, claro, claro. E eso, pois, son problemas que temos que involucrarnos a población para exigir que funcionen as administracións e que tomen mao desde medidas oportunas para que a auga nun sitio como é a Reserva da Biosfera ten que ser unha auga limpa. limpia e impoluta como que é un problema de saúde pública. Estamos falando de porque ademais aulas... coñécese claro. As causas que producen esta contaminación do terreno provocada por a auga, por os residuos que son as instalacións agrarias, a masificación de instalacións agrarias e a mala xestión dos residuos, a mala xestión, exactamente, a mala xestión dos residuos, efectivamente. Ahora mismo que por certo, que eso sería unha riqueza, porque en outros sitios emprégase, é dicir, todo claro. eso emprégase despois para facer produtos extraordinariamente bons para non sei, para como abono, claro, como transformanse en humus, e o humus é apreciadísimo. E transformase en abono. No, que tamén se pode transformar en electricidade. Cierto. Entonces, é unha mágoa que esa riqueza, en pago de aproveitala, o que estamos facendo é, ou que están facendo é, desaproveitala e encima contaminando. Claro, e ademais, aquí, como temos a maior concentración na Lina, é a maior concentración gandeira de toda Europa, non? Claro, de granxas, exactamente. Exacto, 75.000 UGM, non? E que isto equivale a 1.400.000 habitantes, a cantidad de residuos que genera, pues, non? Pues eso, sí, eso sí. É unha mágoa non poder aproveitalo. Claro. É unha mágoa, porque... No, ao contrario, pues contamina de unha forma brutal, porque se vemos como estas conchas cianobactéricas con todos os seus fedores e os seus cantidades de fósforos de... É que produciron ademais algunha morte, según teño entendido tamén, despois unha recafugada, sabes, xa sabe Dios como a parte de envenenamiento que hai, porque realmente todo eso envenena a flora e a fauna fluviales, non? Claro. Bueno, pero por outra parte temos que tamén felicitar tamén a Marta, porque de vez en cando axúdanos a disfrutar con esas fotografías que nos pon no Facebook con as fervenzas que ela... Bueno, as fervenzas aquí son unha maravilla. A ver, o que temos é que, claro, a contaminación toda nos ven da arriba, da línea, sí. E nos aquí estamos na baixa línea, o sea, recollemos toda o chegar a un coro para aí toda sí. A sociedade, pero logo para compensar nós temos uns ríos maravillosos que sí. Baixan das serras que son os que realmente fan despois a cuenca fluvial do seguinte encoro, que é o de Lindoso. E claro, esas augas ben impolutas, ben moi limpias, se contrarrestan un pouco o que nos ven de arriba do río Limia, pero que eso hai que corregirlo, porque eso todo vai río claro. Limia, sí, sí, estamos sí. Contaminando os nosos veciños de Portugal, porque eles son os que están recibindo tamén a parte baixa do río que vai na poboación que hai aquí despois da fronteira, que a Ponte da Barca, sí. A Ponte da Barca ten unha poboación xa moi importante, e tiñan ali no río Lima, que lle chaman eles, unhas estruturas para o baño no brau preciosas. Uh-huh. Este ano tuveron unhas que pechar po baño, puñan agua nun apta po baño, claro. E estaban moi tristes, moi acongojados, decían é que isto é por culpa dos porcos dos galegos. Por culpa dos porcos dos galegos que nos contaminan a agua. Sí, e entonces, sí. Claro, e les teñen tamén esa preocupación aí, temos que aproveitar de saltar un pouco ali a levarles información sobre esta plataforma que creamos agora, que non é única, hai en moitos puntos de España que están con este problema da gandería, destas explotacións que están facendo agora macro explotacións de gando, sobre todo de porco. Uh-huh. Que o nitrato contamina de unha forma brutal. Sí, sí, entonces, hai que exigir que a xestión se xa unha xestión adecuada. Con decir que na Limia subiu un 39% en 3 anos, o sea que sí. Casi un 15% cada ano de subida de cantidad de nitratos, ¿no? Sí, pero o tema é que ahora mismo, claro, ahora mismo igual que houve a burbuja, esta burbuja inmobiliaria, ahora mismo está a burbuja do porco. Claro. Ahora resulta que estamos vendendo porco para China. Sí. E os chinos non estamos feito a mandarlle porco para China. Claro, son tantos millóns. Colleron aquí o nicho este da nosa zona, porque é moi barato, porque claro, é moi barato, porque como non fan o que ten que facer, que é a súa parte do reciclado, resulta máis barato. Claro, claro. Entonces, claro. Que pasa? Que están mandando, non dan feito a mandar carne para China, e entonces pretenden que as granxas que hai ahora mismo se multipliquen, pasen a macrogranxas, e se tiñan 500 porcos que pasen a 2.000, a 2.500. Claro. E entonces, claro, nos vemos o problema que temos hoxe, e estamos vendo que o queren multiplicar por 5, e dice, pero Dios mío, entonces se pode dar as mãos á cabeza, e dice, está expulso. Claro, as que hai, xa están, pero nos temos que exigir xa... Sí, pero pues, porque non vai a concentración de Europa, hai que solicitar e mudar pues, as pretensións que, bueno, que ademais teñen solución, que sirve aproveitar todo isto para que podamos ter máis luz eléctrica, por exemplo, máis enerxía, que claro, con, claro. Con desaproveitar esa posibilidad de por lo menos tirar e facer daño, facernos daño nos mismos, ya xeracións posteriores, claro. Que vamos a deixarlle aos que veñen atrás de nós si deixamos a terra inservible, queimada, porque todos os residuos estes que están utilizando unhas fincas en montes que son fincas de sacrificio, sí. Teñen aí unha cantidad de toneladas de purín que se poden botar ao ano. Pero que non hai nadie que controle esa cantidad que se bota aí. Entón, claro. O que se exige é unhas boas prácticas por parte, por parte dos granxeiros, que les están dispostos a facer o que teñen que facer, pero que tamén les ten que dar a solución de eses. Ahora mismo se vai a pôr en marcha unha transformadora de purín en electricidade, que lle teñen que dar ese tipo de estruturas en donde les poidan ir, porque dicen, y nos que faemos con esto, si temos que leválo a algún lado, que nos tiñen do sitio donde leválo, claro. Nos facemos, levamos aí o que haxa que transformar, claro. E a xento que quere estar dentro da lei, estar en convivencia cos veciños. Nos non claro. Temos nada en contra dos veciños que viven das súas granxas, excepto que fagan as súas prácticas correctamente como ten que facer. Exactamente, un aproveitamento general de todo, exactamente, un aproveitamento perfecto. Entonces, para todos, beneficioso. Lo que se trata é de que a administración cumpla coa súa parte, tanto en porlles a forma de iles reciclar, como despois en controlar que se fai correctamente, claro. Que se fai os vertidos onde os ten que facer, e que se fai correctamente a transformación en energía eléctrica, e despois o aproveitamento desa parte que ainda é a última parte despois da transformación en energía eléctrica, que é o secado do purín o reciclado en humus. En humus, exactamente. Para aproveitar. Para aproveitar. Según as analíticas da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, que se registraron 674 miligramos por litro de agua de nitratos, cuando que permite a Europa un 50% nada más. Xa ves. Vale, oye, están desviando a conversa, e eu que encetei antes a cuestión gastronómica, é que estamos chegando xa ao final do programa, sabes, por culpa de que temos o tempo bastante limitado, e entonces o que eu quería voltar outra vez a cuestión gastronómica e concertar noutra ocasión, verdad, Xosé, pois non sei se estar con Felipe Pires ou con alguén nunha xuntanza degustatoria, con combinarnos para noutra ocasión, pois eso, falar deses produtos que ancestrales e ao mesmo tempo actuais. Perfecto. Non? Moi ben. Que te parece? A ver si Marta tamén está de acordo. Sí, perfectamente. Non sei, vamos a ter mañá aquí no Mercado do Xurés, que se fai en Mande os primeiros domingos de mes, vamos a ter unha degustación, por exemplo, de meles. Todos os primeiros de mes hai aí unha xuntanza dos productores de toda a Baixa Limia, e aí hai pois o pan, o mel, os queixos, e todos os produtos os productores da Baixa Limia venden aí os seus produtos, fan as súas degustacións, e mañán eu vou a presentar aí as miñas rutas para o ano 2019, levar aí o calendario para que a xente, cando vai ali a visitar o centro, pois lle poida xa levar aí o meu folletiño con todas as rutas para ver si se apuntan a vir coñecer esta maravillosa terra. Pois e tamén eu vos indico que sería un bo punto aí para facer un. O que pasa é que, claro, é os domingos pola mañá, os primeiros domingos de mes. Va. Bueno, pois, a ver, se non é un domingo, cualquier outro día que poidamos xuntarnos, sí. Verdad, Xosé? Claro. Quizáis, pois, degustar, non solamente degustar gastronómicamente, sino de estas conversas tan agradables, verdad? Perfecto. Vale. Vale, pois pues falamos, ¿eh? Falamos, sí, señores, xa temos o contacto con Marta, que lle desexamos moitísimos éxito nesas rutas e nesas degustacións. Moitas gracias a vos. Estupendo haber falado con vos un ratito. Gracias. Moitas gracias. Veña, hasta vale. Sábado que ven, logo entonces. Hasta semana que ven. Muy ben. Unha aperta grande para os dous. Un abrazo moi forte. Graciñas. Seguimos con música e no, eso, como se chama en algunhas ocasións, publicidade. Merecía ser transmitida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte porque está hecha con el cielo de tierra y miel de transición aquí.